37 پس دو سورت قمر او مخی دو سورت عراب ننازل شوه ده مخی سورت کی ایجز دو مصطفی نو بیان شو دی سورت کی وی ابتلو بالمصائب فاغی بانی مصیبتو نراغلیو فنیکان و بندگان و مصیبتو نراغلیو دو دی دو بیان دو پارا سورت دری سبقو نده اولنی باب کې زورن په مقاصد ارباو د نبی علیہ السلام ابتلا شدا شدا سی ابتلا و درمان براجی دویم باب سترہ نمبر آیاتنا تر آیت نمبر ستر پوری او یائم پوری فدیب کی ابتلا دا انبیاؤ ابتلا دا انبیاؤ دا آیت نمبر 71 نا اخیری باب فدی کی ایجز دا فرشتو او سزا دا آغا چا چه دا اللہ دا حکم نا مخڑی ختم دا سورت پا ترغیب الالقرآن لکه ابتدا کی چیو لکه ابتدا کی چیو امتیازاتو کی ابتلاء المصطفین دا نیکان و خلق و امتحانات سواد والقرآن از ذکر دا سامت ذاتنا و صادق پیغمبر چه صدق کئی هر مومن او صدق کئی کافر سواد دا سامت ذات دا طرفنا و صادق پیغمبر چه صدق کئی هر مومن چه صادق گرنی هر مومن او صدق کئی کافر صدق کئی سوکو سواد والقرآن از ذکر گواد قرآن کریم خواند نصیحت پس تو بانده گواد وای تو ووستیر شخان سورت یاسین نے خروجا کی جو جوٹی دادا بیلو انکا لمن المرسلین انکا لمن المرسلین یا دویم جواب محضوب تے ما بقیه موضع و شبہتین در شک زیب کے پاتی والقرآن از ذکر گواد قرآن دا نصیحت والا چیت پیغمبری یاد شک دا ختم زورنا بلکہ آئے کسان چی کفر کرده ناغی پا تکبر کی دیو پا مخالفت کی فی عزت دا قرآن پا مخالفت زان اوچت کساوی دا قرآن پا مخالفت زان چی کمدن اوچت کساوی چی دا قرآن مخالفتو کی درس بند کی حق پرز دو جماعت او باسی نوی غٹ کارو مکو وشقا قوب مخالفت کی کم حالک نامی قبلیم یر دنیا سمرا میالا کردی مخیدین دی پیڑونا پنا دون وغی چگیوی استلی چگی سوریوی استلی ولا تحین مناس تاب الفیه کی بدیویلی ومال لا تفی سواحین نامل حصف الرق و پشاون نصف قل کم حالک نام ولا تلحین و حین مناس اونو وقت وقت خلاسون واجبو انجام منظر منهم واجبو انجام منظر منهم زورنا پہ انکار دے پیغمبر داد نبی علیہ السلام کی ابتلا ذکر گئی خدا ابتلا تشریعی وا چونکہ ردا سے داد امتحانات پھر آگلی واجبو اواریان تعجب کئی دی پدے خبرہ چراغ دیتے اور ان کے دینا وقال الكافرون آوائی کافران داد جادوگر او دروغ جن اجال الالیاتا زورن اپ انکار دے توحید آئے گردی دے آئے جوڑی دے دگانو خدایانو نا خدای یو من خدای توب و الوحیت تکڑ دے تقسیم کڑ دے او دے اگر طول رالی یو لیور کئی اغیر اختیلی ہوگا نا چسی کول نو من لے چی منگ الوحیت تقسیم کڑ دے او سی منگ و تکل خدایان ملی خود اغیر الوحیت پی جاندہ او دا اوسنی الوحیت الوحیت نے پی جاندہ اجال الالیتا آئے گرزی دے گنو خدایانو نخدایو یقین انداریو کارناشنا وانطلق الملو منهم اولال الروان شو جرگن آستوا نوائل پا مشرائی کی نعاس ابن وائل پا مشرائی کی نبی علیہ السلام ورطوی اقولو کلمتا واحدا تملکون بیال عرب و تدین لکم الاجم یو خبر اکوما نعرب بمالکان شی اجم بستاسو منی اغی ورطوی سو یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو ناغیوی زی زی زی زی فقبلو خدایانو کلک شی دا شرم خرابی بورے آنیم شو وصبرو آنیم شوی زی روان شو سرداران لارل سرداران دا دینا اوی زی او کلک شی فقبلو خدایانو یقین اندالے و خبرم یوراد شردیس شاہ تا لاس لکتا یوراد یعنی بانو هاشم او دیمه خطا کرده او نور خبره ده جرگی ده داری جمسو لاسته جده سره رامه خطا کرده دویم یو را چی راده کرده شوی لاده بیزت آیا ده دایی ده کندونو دیری بدی گوتی چولی دی او خدایان به یو طرف نکی که خیری ده دیری بدی گوتی چولی دی نداوری دلی منگ دامه سلا و دین رستانی کی و دی که و رستانی دین که منگ نداوری دلی چ این آزائی لفتلاق نید آمگر درو شدزان جوڑی زورن پیدکار در قرآن آن زلال زکرو این آزلول شیف دبان قرآن من بیننا ہمارے ہوتے ہوئے زمون ترمیان دلکا لکم من یو پرشتہ لکا در ترازیون عجیب و خبر خدای سیلہ رکا اللہ رب العزت یوازی در عبد المطلب یتیم نفتے معلومو بالم فی شک من ذکری بلکه دی پشکیر دی آزمانا بلکه لانی دی سکل آزاب زمان سپیر او سکی بیای پتو لگی یار دی سر دی خزانی دی محروبانی دی رب دی رب ستا چی زوراور دی ورکو انکه دی نبوت خزانی دی سر دی سو یار دی در دی بادشایی دی اسمان نوزمکی حوث جمعید دی که پلی ارتقو فل اسباب نو دی خیجی پلی آروبان دی او دی نبوت چی پا کمالار رازی او وحی چی رازی ندا دی سکی جندم باونا لکا یر ذکر گئی یو مانا جندم باونا لکا غٹ غٹ لخ کری و مقام نخلاب کی ما تکڑی شوی دی یعنی ڈالے غٹ غٹ لخ کری ہونا لکا پا مقام نخلاب کی شکست ورطا ملاو شوی دی دا پخوانونا یعنی اگر جان تزیم الخطبہ شو دین جندم باونا لکا یو لخ کر گئی تصغیر جون دو ماونا لکا تحقیر لا تنوین تحقیر لا یو لکا کرگوٹے دمکی موازمی چاہ چکم دنو ہونا لکا پدیزائی کے شکل بوتا ملاوشی من الاحزاب کل احزاب پشان نمخی نو ڈالو لکا پخوانی چی مات شب دی بم سوشی دا پخوانو بیان در او جنگلی لیو مخی دینا قوم دنو علیہ السلام آدیانو او فرعون ذلو تاد یو مانا زلوتات خاوند لخ کرو دو مانا خاوند بادشاہ مضبوطی در ایو مانا خاوند چکم دنو ده میجرانو او ده افسرانو لولو میجرانو افسرانو خاوند میخونو شپاک پرستو مسلمانانو میخونو تکوال زلوتات خاوند بنی چل اغیب چکم دنو پارکونو جوڑو لو او پارکونو کې به باندې څوک جوړاو یو لړګې پسمګه کې تک وای هل پاسه به بل لړګې داسې داسې کینی یو الګ دې طرف تکینی بل دې طرف ته داسې چورلایې چار تا پیرا موږ ته باندې څوک وایو او تاسو تار شوای ویلا وزول او تاد او سمود او سمودیان قوم د لوط علی السلام او زنګلیان دا ډلې وکنه ان کلن الا کذب الرسل ندی سیوتن مگر درو دې ګړلې پیغمبران استاد چې بیا عذاب زما او انتظار نکي داخلك مگر د چغيوي مالا من فواق چې نشتغله واپسي یعنی شتغله لري ساري دل فواق ساري دل فقال واي دي ربنا يا رب زمغا حاج لنا تلوار راکم تا خطنا خپل ابرخه دا عذاب يا خپل ابرخه ثواب موږ له دل تراکا دی وي جنت ته ټانګوان دیو نو موږ له خپل سي ټانګوان دل تراکا بس خبره ختم منگا جنت مارت نتاسو منگا دلتا ہوگیو توائی جنت تے ہو دادیو آگنی حاج جلنا پا تلوار راکا منگتا خپل ایسد سواب یا خپل ایسد عذاب مخید رضی صاحبنا ایس در علام آیا قولونا زغم کوا صبر ندیز ہے نزویم باپ ابتلا دا انبیاء اول شان داودی او بیا ابتلا ذکر گئی دا داود علیہ السلام شان ذکر گئی او بیا جکم دنو داغو ابتلا ذکر گئی داود علیہ السلام عرب و بادشاہ مانو خلق پیغمبر نمانو قران کریم داغه شان ذکر کوي چې څومره لوی شان والو صبر کا پاغبان چې دی وي داغه ابتلا د نبی علی سلام باندې زکو ته چې صبر کاو واس کو رب دنا داوود او یاد کو بندې داوود علی سلام خاوند همت خاوند لوی همت هنه او اواب یقینا دی واجب کوون کې الله تا ان سخرنا الجبال ماو یقینا تابع کړي موږ ګرونا سره زنا وسب بیا نه چې پاکي به ویلا بلا شی ول اشراق د مازیګر په ټیم کې ویل اشراق او د ساق په ټیم کې او مارغان جمع کړي شي ټول الله تو عاجز کون کی کل له اواب ټول الله تو عاجز کون کی او الله تو اواب تابعدار وشدد نامل کو او کلا ککړي مو باد شاهد دو پاته ناو حکمت او ورکل نو دلرا پیغمبری حکمت وفصل الخطاب او خوش خوش خبری خوش خوش خبری صفا بیان بیکو الخطاب الفاصل وفصل الخطاب او خطاب واضحا اما بعضو تو ہے تو والتا کرمو الخصم او یقینا راغل تا تا او سغ ابتلا ذکر کی راغل تا تا ایند راغل تا تا خبر دا جگر مارو ما وقی چورو خطل پک میں دویوال باندی حال میں حرام عبادت خانے تا پا دیوال ورواوڑے نل ناوچی کم افل خانقا و عبادت خانے و ناوچی تا پا دیوال ورواوڑے نل از دخل والا داودا باقی چوردن نشو داود باندے نوار خطا شدو دینا چی داو لی دا ستیم کرالا قال وغیو تیلا تخف یری کما خسمان مغا بازن علا باز خسمان منگ دو جگر ماریو نحنو خسمان منگ دو جگر ماریو بغا بازن آل آبازن زیادہ اکڑے زنی زمان در مزنو باندی فیصلہ اوکا زمان ترمیان در بلکل رشتیا او طرفداری مکاو ولا تشتیت او طرفداری مکاو وادن آئلہ سوائے سرات او خیم انتلار برابر حق الارو خیم فیصلہ دادا این آزا اخی یقین انداز ما روڑ دی رجل پارے او کم سلگڑی دی او زما گڑای اوارا فکالانو دیوائی اک پلنی ها ما مالک کردی اوی گڑی وازدنی پی الخطاب کنی زما دا لوٹ پورشی او سلسشی تاسم سی خویو گڑو دی دی دا مال راکی وازدنی پی الخطاب او دی زور آور دی ما بانی بخبرو کی دیر چالا کرے او یعقوب علیہ السلام داود علیہ السلام ہوئی یقین ان زیادہ کڑے بتاوانی یقینا د زیاته کړه پتا او غختلو د ګړې خپل ګړې ستاوانه اعلان آجي یو ځای کوونکې د ګړو خپل سره ستانه غوړي خپل سره یو ځای کوي او یقینا ډېر شریکانو نه خامخا زیاته کې ځنه دې پسونه باندې مگر هغه کسان چې مان راوړل او مل کړه دې وقليل ماهم او ډېر لږ دي چې کوم نه هغه خلق دا ډېر لږ دي او یقینا کو خیال راغره داوود علیه السلام چه یقیناً امیزمائی دلارا از میخ میوکو بدبانی و بخنه او اختر اخپلنا او پریوت رکو کونکے وانا پوراو گردید اللہ تا نصر امتحانو چه کم از داود او دا اولیاء کی صدا دا بلکل دروغ دا بلکل دروغ دا چه دا اولیاء خد تحچل جوڑ کرو حالی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چه سوک دا اولیاء واقعا نکل کئی زبول یو سل شپیتو دوری ورکوم 160 زکا دے پا نبی تحمد لگئی او پا عام و خلق و تحمد کی سج 80 دوری دی او دا نبی بانی چی تحمد لگئی نو 160 دوری زبول 160 دوری سکوم ورکوم واقعہ بالکل غلط راغا دوی موجہ دادا چی ولی فرشتو درو گوی چه اغیی که فرشتی دی او اغیی جون کردی دی یا پرزی کی سیسه کردی دا جوڑا کردی دا نو دا دروغ ندی چه اغیی من خصمانی نو خصمانو نو لی فرشتی دروغ وی دویم پا اغیی دی که گردی دی وی داود علیہ السلام سل خزه وی او دا اولیاء یوا وا او پا اغیی دا یوا نوستو دو نو دا پیغمبر بی بیانی چی وی دا خو ازواج مطهراتی او امهات المؤمنین دا آغا وقت دا امتیانو سوی مین دی بی نو ولی دا پیغمبر دا بیبیانو تشبیح دا گڑو سرا دا جائز دا چه تشبیح والا دا گڑو سرا ورکی دیتا غلط خبر ویلشی دا بالکل دروغ دا ابتلا سوا یو دا دی چه وی داود علیہ السلام دا بلنا تا پوستو نکو دا سه خود دو روپو قاضیم نکی چه قاضیوی نو خام خواد بلنا تا پوست کنی تو داود علیہ السلام ولی دا بلنا تا پوست نکو دام سینا دو نفس من سب دا قضا چلی دا یو لوی امتحان دی داود علیہ السلام دا حکومت ملاوی دل لوی امتحان دی نو اللہ تاوی چی دمان دا چی دا منصب پروشی فما پردو آشو دا گران کار دی بل داود علیہ السلام ناوقات تقسیم کردو تقسیم و ناوقات کردو نو دا عبادت پا ٹیم کی فیصلہ را دا اللہ ور تا خودل چی داود عبادت لجدا تے مقرر کر چی آگا ٹیم ناوامو در اطلو نہیں داود علیہ السلام با یو رس فیصلی کولی و یو رس بے مکمل چوٹی کولی عبادت یو رس فیصلی یو رس عبادت یو رس فیصلی یو رس عبادت و ایدا وستاد عبادت پرد فیصلہ راشی نتبا چه کمدر مستقل چوٹی بایی لکستا پتا غرد داود علیہ السلام کوشو چه اهم کار اجتماعی اصلاح دا نصب شخصی عبادت و جدا تیمون بل داود علیہ السلام په کور کې اوقات تقسیم کړیو چې 24 غنټه وا دا داود علیہ السلام په کور کې دا ستیم نه راته چې الله پکې نه یادې لکه دوه دوه کسان درې درې کسان تقسیم کړیو او غنټه غنټه باغې ناشو هغه به عبادت کو عبادت ته کو نو 24 غنټه باغې کرے عبادت کیدو نه اورز راغې اسی او قتل ویسو خپل تقسیم میکره ده ناسا پای که زیم سجده خو ما زان تا نسبتو که خوشم ناگی نو اللہ نه مافی و گفت مافی و گفت نو داری یا ففازی آن داود علیہ السلام خیال را غشدی جور ما وجدی زکا بنی اسرائیل و انبیاء سکوان وجل نو دا زین تا می دا غلط گمان را غی نو داگی نه مافی و گفت داغیر ایسی کندر مافی اخوکتا فاما فرنا لہو ذالک نما مافی اخوکتا او یقینا لہو دزو حیند رازم انسرا خام قادر جوا او خست زیادہ ورطلو کیا داودو انا جالنا کا یقینا کردو لنیتا خلیفتا جانشین و نائب پزما کی خلیفتا سمطلب بادشاہ پزما کی فاکم بین الناس فاکم بین الناس دا خلیفہ تعریف ازارت الخفا کی شاہ سے ذکر کردے سلمان رضی اللہ تعالیٰ نویل الخلیفت اللذی خلیفہ غوی یادل فر رائیہ شاہ برابر تیا کی حق نور کی ویقسم بینم بسلویہ او دا عوام دا حقوق و خیال ساتی دا جمہوریت تے ویقسم بینم بسلویہ ویشفق علیم شفقت الرجل علی علیہ دا چه پی خفکی گی لکه سڑه چه بچی خفکی گی ویخزی بی کتاب اللہ او دا اللہ بی کتاب پیسالہ کئی دا اللہ بی کتاب پیسالہ کئی دارنگی بل روایت کی دی چه سلمان رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ تاوی وی این انتا جبیت من ارض المسلمین درامن کده مسلمانان دا عوام و مال لی یور اوپائی یا کم و یا زیاد فغلط زائی کی کی خودو ثم وضعته في غير عقي فانت ملك غير خليفه بیا بادشاہ خلیفہ نہیں عمر بجڑا شو دارنگی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملو چې خلیفہ دې کم دنو خلافت څه ته وي یا ایو الناس ان الخلافه ليست بجمع المال ولا بتفريقه حکومت او خلافت دې ته نه وي چې مالونه را جمع کوه ولكن الخلافه العمل بالحق والحكم بالعدل واخذ الناس بامر الله خلافت ستوي العمل بالحق دريم والحكم بالعدل دريم واخذ الناس بامر الله خلق ده الله قانون تو درول ده فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعوا امرواني کې خپل طبيعت الله د قانون مقابله کې بل قانون مو جوړاوا غلط پکې دالر دلار د الله نه یقینا کسان چې غلطي کې دلار د الله نه دې له عذاب څخه د وځ لاغ نه چې پری خولې لای راز د حساب کتاب یې راکړی دا دلیل عقلی ذکر کړي اما خلق من سما او نیو پیدا کری اسمان و اسمکا او سجو میلتی دی کی دین پیکارا ذالک زنو لذینا دا کمان را کسان چو کفر کرو رکاوی دا کسان را چنکار کرده من اندار دورنا امنا جلو لذینا اول اسمکا اسمان می فضل پیدا کری او قیامت پن رازی زورن آور کئی آیا اگر زما کسان چیمان را وڑی دو عمل کئینک پشان دروان کارو بزما کی امنا جلو المتقینا یا اگر زم پر المتقین پرهیزگار پشاندنا فرمانو دلیل وحی راوړو کتاب انزل ناویلې کا تلویشان والے کتاب نازل کړم دلرا تا مبارک کند خیر نڑک مبارک دی ته موي چې پټ صلاحیت کار کی پټ صلاحیت کار کی ذوقی تجلی بھی اس حق میں پنان غافل تن را صاحب ادراک نہیں ہے پتا کی او ذوق تجلا دا په انسان کی پټ صلاحیت نه دی اغه کار کوي معلم د خیر لیا د بروایاتی چې سوچو کی پاتره دي کې سوچ داري شامل پیو کې قانون به جاری کی پس چې کمندنو معنی زکول سوچ نه ني معنی زکول سوچ نه ني انما تدبر آیاتی اتباعو بعمله شعب الایمان کې داسنه بصری کول له انما تدبر آیاتی اتباعو بعمله تدبر اداره شامل پی ہوگا لیا دبرو آیا دی ولیا تذکرو لالباب حضرت پارا چه نصیت و اخلی اقل من وحبنا لی داود سلیمان اول میکو داود علیہ السلام لا حضرت سلیمان شان ذکر کئی بیا ابتلا ذکر کئی اول شان بیا ابتلا اول میکو داود سلیمان نیمالات سخیصت بندا یقینا دیورا گرزی دن کے باغا وقت کے چه پیش کرشو پدبان دی بلا شیئے نمازگر پٹیم کی اصفافنا تجیاد اعلا کرا اسنا فقالا نوویلد انی آبت حبال خیرے ما اکرا مین دمال سرام ان ذکر رد بی دو وجد ایادول درب زمانا شداد جیاد مال لے او پدیوان زمارا بیا دیگی حتی توارت بالحجاب تردیسی پٹ شدا اسنا پا پردو کی پدرد کی پٹ شو نوی ردو آلیا را پس کی دا سنما تا فتو فقانو شورو شو سلیمان علیہ السلام پا مگلو دا پندو دا ستونو باندی پا خپلے دا جہادی مال خدمت رو مکو تماشای رو مکلا او بیا پا خپلے دا جہادی مال خدمت سکو او کو دم را پا اللہ مینو شدا اللہ رب العزت توحید دا وجن نعمال عبد کنا او انو اواب دے دا اللہ را دین دا پارای اسنو سرم سکولا مینا کولا او دا اسنو خدمت کو چې په دې باندې جهاد کیږي خدمت کیږي نو خپل ولا سټوم مګو او پاندا ولا مګلې پاندا ولا مګلې نو دینه سټو کړو وې سليمان عليه السلام اسونه تماشا کول نو د ماجګر مستفاد شو ولې تا ته کرکټ ښکارې دسو چې او پینځو ختمون گزاري او پابند سو مصلاتي نو هغه دې کم نه نو چه کرکت تماشی تناستی دا اغا نموز نکزا کی گی او دا سلیمان دا پیغمبر نموز کزا کی دا موز کزا کی دا او بیائی سکندنوی ما تنور راوا پس کی چا تیوی نو پرشتو تاویل پکارو که اللہ تا دا رود دو آسی غد جمعی دا پرشتو تاوی چه ما تنور راوا پس کی دا مرجال خوب ستاک پاکا کئی چه عشیی کی زمنان دا انسی لکا یو بغت خون تکی خانو بیای درین سے چلو کو موز دو دنہ قضا شده دے او برد دو چانا ویستو تو رہ راواغستا او درزا درزا داستانو نے خپی ہوالے اسو سنے تنو نو موز دو سلیمان نا قضا شده دے او زور داستانو نو باسی علاوال اداوائیو چی دا مسخد زبح پا مانا کم دے راغلے دے بیا او فم سا ہو بی رؤوسی کم دوی مصطفى جوڑ نشی انشاءاللہ کی خیر دے فم سا ہو بی رؤوسی کم بس خبر ختم شو نو ما سا کم جای که رضا په مانا را گلی اوز که توائی چه کتاب لیکلی دا ملک تاب کون نئی مارنه نو استاخو خدا خودی تا خود توگو را علاوال آداوائیو پا سلیمان علیہ السلام دا مازیگر موس پرزو دا تا پوسوالو کر نیلوی سے ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل دا غیو رسالہ دا حسمت انبیاء پر شبات اور اس کے جوابات نیلوی سے ابراہیم اللہ تعالیٰ دا رسائل نیلوی کی اشتے کور میں بیاو گورے دا غی لگ تحقیق او برابر کړي ډاکټر سیفزاد ډاکټر سراج الاسلام سے مدذ الهلالي هغه څه کمندنو انبيي کرام پر اعتراضات او اس کے جوابات او کتاب درغلي اشته یاد صحابه کرام پر اعتراضات کا تحقیق جائزه او بل انبيي کرام پر اعتراضات او اس کے دا دو کتابونه دي نو دا اولنه هغه وی چې زمان نبی صلی الله علیه و آله غا رسالو کې ولګ لګ راته ان وی پاګې می تحقیق کړل او برابر کړې مې او اسمت انبیاء دو هغه څومله تر امام رازی اسمت انبیاء دی امام رازی کتاب دی زمونږ محترم مفتی ارشاد الرحمن صاحب المعتصم چې د قواعد چې ډیر لیکلې دي هغه په تحقیق کړل محقق او د بیروت نه چاپ شوه دی اوس اسمت الانبیاء محقق کل طریقې سره چاپ شوه دی پاغي کی امام رازی جوابونه کړی دی نه لوی ابراهیم الله تعالی او فرمایل صلاۃ الفجر صلاها ابونا صلاۃ الظهر صلاها خلیل صلاۃ العصر یونس ثم عیسی علی وقت الغروب له دلیل وصلى سید الرسل العشاء به خصا و ذا قول جميل دا منظور ترتیب دی نو پاغي کې چې کمزور د سليمان عليه السلام باندې نمازګر مسخره زو اول د تحقیق وکړه دا خبره دا معنی د کوا چې موږ کړه د سليمان عليه السلام شان دی او هم قران مجید کې مادر سلور دا نشان دی وکړه چې دا د ان اجلیه دی فاخرجهما مما كان فيه كان عنها بسببها عن اما وعدتن وعدها اياهو عن قولك دریز آئے چه کمدنو مخی تیر شیو عن اجلیه ده عن ذکر ربی دو وجی ده ذکر ده ربنا حتی توارد دل حجاب داغا چه کمدنو اصونا پا دلو که و پا پردو که پلسو نرون دو اصونا را واپس که بیا والا خدمتو کو خدمتو کو ولقد فتنا سلیمان او یقیناً فتن نا سلیمان ازمیخ میں اکبر سلیمان سا ازمیخ پہ ہوشو یووی بیماری پیرا علی امام رازی وی نو فتخ پانندہ سے پروتو لکا منے بیر نا جوڑا شو بیا اللہ خطو دیم انشاءاللہ تے پاتی شیویو وی طول بی بیانو سر و ملاویگم بچے براڑی ففوج کی بیو یونٹ ازماخ پلے آغا بس انشاءاللہ پا زبان مبارک رانلل حدیث صحیح دے ویسا شیخ رحمه الله بوی چې د آیات تفسیر نه دی درن هغه دا دی چې په اجمال باندې پر خوذل خدي بس یو ازمیخ به کړو یو ازمیخ یو هغه به کړو ولکد فتنا سليمان او د ګوتمی کیسه بالکل درو چې ګوتمه تر کو شو بیا یو پیری مو واچولاو هغه پیری نه څه جوړ شو سلیمان او توبه خدای توبه بیا او بیان سره تا وغي به چې دا دې سن نه او دغه نو چې کمنو حایزه ګوري او نو پاک ګوري دا سبل دا چې پرتنه کې خلک کی څنګه لگا دا پیغمبر اکته نه حساب وي کسی حساب وي لته پیغمبري اس کا خلق الله خو بر اسرائیل او انبیا بدنام کړو ورکات پتہ نه مصیبت دا دی چې قران د انبیا او صفائی کوي او خلک بیا د چیزونو رالي او پدې کې ورتومي بیا را دی په دې کې ورټومږي آی اسرائیل یاترا لته ولکد فتنا سليمان او یقینا ازمیخ مو کو سليمان باندې پال کین اعلی کرسی او کې می خود په تخت زبانه او جوسا سمانا بیا دې کمنو راو ګرځي قال انی ورب می اغفر لی ما معاف کا واب لی ملکن اورا کمال رب شاہی شنو مناسب دې اچا سرا من بعدی زمانه علاوه زګه زمانه معجزه ده زمانه لاو بل تا سره مناسب نه ده فکر په دغه دور کې روس په ورکه ورکو یاداس امتحان په بل چا مراواله انکان تلواب یقینا تیبخون کې الله دعا قبول کړه نو فسا کرنا لوریه تابع میکل دد پاره چې تابع میکړه تل رسولای چې چالي دوا په حکم دد باندې روخان پنارمای هي سو صاحب چې کوم طرف ته ورده اراده وا او کوم طرف ته بده تو وشیاطین او تابع میکل ولا پیران شیطانان هر یو بنا ان انجینیر هغه دې کمنو خو پمار بناین اباده کوم کې وغواس او غپمار نیوی فوجومو واخرینا مقرنینا انور څخه څنګه مقرنینا تړلې شی په زیرانو کې دادا ورکړه زما بغیر حساب بي حساب فمن او امسک نهسان کوي ایثار وا دا په میانس کې ښارې لایو هاذا طعام جمله موترزه هاذا طعام دادا ورکړه زما فمن نهسان کا او امسک ایثار وا دا ورکړه بي حساب ده او یقینا د دین در اعظم سره خامخ او چر درجه او خسته ده ورته واس کور عبد ایوب ابتلا د ایوب علی السلام او یاد کا بنده زما ایوب هغه کی چې فریاد او خپل رب ته چې یقینا رسیدلې ما ته شیطان دادا سیدا لکومان ثانی او الا شیطان فمان ثانی او الا شیطان دا سیدا لکه زما رسو فهوا یشفی چې خزل خلق په ډیرانه شي نو د بد نسبت الله تعالی نه پکار نو ادب یو کو نسبت شیطان ته کو نور چې سیم جوړو چې شیطان ورته بيبي ته دا ویو حکیم ته په شکل لاغو دا د جمیل شپې اني مسنی شیطانو چې یقینا تر سیدره ماته شیطان تر سوله ماته شیطان تکلیف او سزا او ته بنوس بن سړیواله تکلیف اور کوز بیرجلی کا او نور د چنجو خبره دروغ ده سور انبیاء کی مومنو اور کل بیرج لکا ہوا پندہ ہوا پخپلی حاضر مختصرون دازی لام بلو با یخیو دسکلو اوار میں قدر را آل دا اب سمست مثلا مام او سرد دینا ددی عمرہ سرد دینا میں ربانی دخبل در اپنا نصیحت دپار دا اقل مندو یاداش دپار دا اقل مندو بی بی لگا نا وقت را آگلی وا نخاون لپکار دی چی ادب ور کی دی بیمارو مو او اگه نا وقت کرو زګر ټول خدمت پاغي کو نو دوه ترې چې خدای می خو کی صلی الله علیه و سلم دا بیبي پاغي کې په حق وا الله تعالی ورته وی چې صلی الله علیه و سلم دا خوانه دا په طریقه وا ته خو دلا چې یو داس جاروګه راواله چې پای کې صلی الله علیه و سلم او رټول دې په بدن باندې ولګي نو بس صلی الله علیه و سلم دا تعالی کولی دې نو بدتی له استدلال نه وکړه دا د ایوب لپاره خصوصیت ته جساس فدیزه لیکلی دي فدی نور نه قیاس کی او نیوا واخل پلاس کړي یو زوم پاکو فاضری به نشه کوم دنه او اپ دبان نه والا ته نه سمما تو قسم لرا یقینا مونږ مه دلرا صبرناک توخه سبندا او یقینا دې راګرځې دن کېو یاد کوندګان زما ابراهیم صاحب یعقوب خاندان نه همتونو دا کړنو یقینا خالص کړي مې ودی لرا وقړي مې ودی لرا په یو خوې باندې هغه خوې سو یاد د آخرت بس آخرت په یادو او یقینا دې هین درا زما سره خامخالي اړول شي غورا او یاد کې اسماعیل یا ساو دې مواره والا هر یو دې نه غورو هاذا ذک داد پندون سیات اوس خبر اورا بشارت منون کو تا او یقینا د پارداک پرېزګارانو چې ځان د شرک نه بچ کی او شفاعت قارینا خامغا که سو یاد وطلو ده باغونه دا همیش مفتحات اللهم کلاو کلشی بوی دیلر ورونه متقین فیا داد لگون که بده که راغواری و بده که میوی دیره و سکل و او شرابونه او دی سر بوی خطکون که ده نظارو اطراب همزولی دادی آغا چلو دکل شهتا سرا برزی صاحب که این نازا یقینن دادا ورکل زمان نشده را ختم دل هازا خبرم دک ادا اوس بلا وره و ان لطاغینا او یقینا د بار د سرکشو لا شرما خامخا بستر ده ورتلو ده مالو من نفات نشته دل را ختمه دل ما ان لطاغینا خامخا د بار د سرکشو لا شرما خامخا بستر ده ورتلو ده جهنم د دوزه بشری په دی باندې نو بازه بده بستر ده هاذا فلیذوقو هذا حمیم و غساق فلیذوقو منسک د مبتدا او د خبر جمله معترضه راغلی ده هذا حمیم و غساق دا گرمی او بو او وینی زوی فل یزوکوهو نو سکی دی لرا فاخر او نور قسمہ قسم من شکلی پشاند دی قسمہ قسم عذابونا هازا فوجو مقتیو ماکم داو دا تابعین و دا مطبوعین و جگری هازا فوجو مقتیمون دا دی او ڈالا درمندی دن کی بتا سکے فسور ہے در کے درمندی دا خوشاندی مقتیمون دردن نکی دن کی تاثر لاما رابن بیم نوی دی خیرالی و دیبانی یقینا دی سوجدن کی دی پور قالو اغیب و دی بل انتم بلکہ بتا سدی مرحبا نوی لاما رابن بکم تاثر دی خیرالی نوی تاثر قدمتمو لنا مشران با کشرانو تاوی چه تاسو منگ لٹیز غاٹ کڑو یا کشران با مشرانو تاوی چه خود تاسو منگ رابلو لنم دوال سیدی تاسو راڑوان دکڑیو قدمتمو لنا مخی کڑو داور قدمتمو ہو مخی کڑو دی لرا دی عذاب لرا لنا منگتا فبیسل قرام نو بد زید پاسی که دو دی غیب ہووی ایر ابز منگا چاچ را مخی کڑی دا عذاب لنا منتا آزاد آزاب فزد و عذابن فی النار دلر زیاد کدر آزاب دبل پور کی دی بو اخپلو کدو خطاو دا پراتیو وغا شریان سو شویر حچی منگ بو تو دنیا کسری شریان نو بو آئی دی سدی منگ لرا چنوی نو منگا اگا نارینا ناران علکان چی منگ بو شمیرل دی لرا دی شریانو نا آئی منگا جوڑ کرو دا دینا کب یعنی دا منگ دلتی کرو اٹوکی اور پوری کرو نو نن دوزا کی نشت اغی جنت تتلی دی حمزا آغا تانم والافسار یا کگیر دو دین استرگی یعنی شتے پنی دوزا کی دی خمک تخکاری نا تسلولی دو دوی شاہ تلی سو حمزا آغا تانم والافسار یا دکم دنو کگیشوی دو دین استرگی یا کنن نابل کولاک تی جگر دو وروالاو چه وروالا با جگرد کی قول نوانا منظرون مسئلہ توحید راورا دخلاصون مسئلہ دادا و تو خبر انکے وما من الائن او نشتر اللہ مگر اللہ یکی او زورا ور رضا اسمان و دزمکی او سجم یزدی کی دی زورا ور او بخون کے ورطوائی هو نباو نازیم داری تکم دنی او خبر لوئی دا مسئلہ توحید دا دعوی تکم مخ کے بیان سوا داری خبر لوئی انتما نمور جون تاسو دین مخڑا انکی قطوائی چه عذاب کل راجی دا کل راجی وما کان لیا من علمین نشتمال را خبر بالملئ الاعلى فاغا معتبر جماعت از یختصمون کالا چه کم دنو چه دهی خبری اثری کئی ما ته پتا نشته از یختصمون این یو آئی لیا و این شکال ماتا مگر ده خبری چه زیم یارون کساب از قال ربکا عجزی ده ملائکو او چه چه ده اللہ ده حکم خلاف کرده ده شرمی دله ده فاغا کی چوی را ده فرشتو تا یقینا ده پیدا کون که ما باشارم من تین یو بنی آدم نخطینا فیضا چکل برابر کم او پکوان پدکی روخ پل نشید دا سجده کون کی سجده اکلا پرشتو طور پیزاو باندی مگر شیطان نکرزانی متبرو گانو او دیو دا کافران نو پیلم دا اللہ کی یاشو دا کافران نو نوی اللہ رب برزت و ابلیسا سشی بند کرتا دا سجده کولو نا دا پارداغ سو چی پیدا کردی ما پکول اللہ سنو باندی کمائلی خوبشانی اس اکبر تا ایتا زانمو تبرو گنا یا سید زانو چطون کنا اگو تغوی شیطان زغور امددنا پیدا کرتا مالا رد ورنا او پیدا کرتا دلو دخاتنا اللہ رب رزد اتو اللہ اتووی اوزر دینا یقینا تیر اٹل شوی او یقینا پتا دلان زبان سرد تبادلی قالان شیطانو تیو ربمی پان زرنی لائم بسون دامرا تو کی تراغ رد پوری چلی ببیارا پور تکڑیشی الله تعالی تو فینک من المنذرین یقینا تیر دمکڑے شونا مولت تل درکڑے شوی دے الایوم الوقت المعلوم تراغ رز پورے تراغ رز وقت معلوم پورے یعنی نفقہ اولا پورے ہوئی شیطان فب عزت کا ستاپ عزت میں قسمی خام خا غلطم بدیل رٹول مگر بندگان سار دینا المخلصین اڑاولی شوی اللہ دی مگد شیطان پر استثناء کراولی قالانو اللہ تعالی تو فالحقو والحق اقول ذا حق يم او حق وام كما اقوام دارا روانا لأملا أنا يا دوين حدیث کے راضی شیطان اللہ تووی چه سو پوری دی کساوی نزب گمراحكم اللہ تووی وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم استغفرونی زمان پخفل عزت جلال او پوچه ته درجه قسمی چې تر سو پورې دې زمانه بخنه غواړي زبواله بخنه کوم زبواله بخنه ور کوم ما لا زالو اغفر لهم مستغفرونی زبواله بخنه کوم تر سو پورې دې زمانه بخنه غواړي الله دې مونږه معاف کړي لا املا ان جاننا من کا خام غړک پر کوم دوزخستانه هزاره چانه چې تابعداری کړې ستاره دین او رسولونه قول ورته وای ما سلکم صداقت نبی علیہ الصلات والسلام اغه دې کمنو اخره کې راوړو قول ما سلکم علی من اجر ورته وای نه غواړم ستانه تاسو نه په دې سمزوري ولې نه باندې نو او نه مزه د ځان جوړونکو تکلم دې ته وای چې چا کې او منصب نیوی او جالي طریقې سره غو منصب غواړي ودانه چې زه پیغمبر نیم او په زور ځان پیغمبر کوم یا ما ته وای نه شوی او د زور باندې کوم بخاری کی روایت دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل نوحینا عن تکلف مغل تکلف نمڑن شویو تکلف یو پل اعتقاد دے نوی عقیدہ را استل چی اللہ نوی ویلی ہو تو نوی عقیدی جوڑائی بل تکلف پل اعمال لے چی اعمالو کی بدات راو باسی قوانینو کی احکاماتو کی اللہ نوی ویلی ہو تیپو زور نافذ کہے بل تکلف فی الاخلاق دے پیغمبر سادتوب ویلے دے او تو پاگی کڑی را مبالغہ کرے انفاق کی پار سکے یعنی دو حدودو نتجاوز نوی دا مگر نصیحت پار دے مخلوقاتو والقرآن زی ذکر انہو اللہ ذکر للعالمین ولتعلمن لمن نباو او خام خام پوب شیطاسو حقیقت دے قرآن او په خبر دې قران باندې بعد هین لږ وخت پس پر تطاته لګي چې سدي او سنني سورۃ الزمر